kumbelinga bolingo moto ko pesa motema imawe ya kobaka ngoza akoma ko kabola bolingo na ndambo mama otivize mwate mwate okay okay Yeah, look up, huh? My friend.